zł, płacąc tylko 2899 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, piątek 22 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Dożywocie za zabójstwo wiceszefowej krakowskiej prokuratury wyrok usłyszał jej 29-letni syn. Szef ZNP odpowiada na apel minister edukacji: byliśmy i będziemy z uczniami, mówi broniarz. W Markowej początek obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów. Karę dożywocia wymierzył krakowski sąd 29-letniemu Przemysławowi J., oskarżonemu o zabójstwo matki, wiceprokurator okręgowej w Krakowie, Annie J. Wyrok nie jest prawomocny. Sąd skierował też mężczyznę na terapię w związku z zaburzeniami osobowości. Jak ustalono, mężczyzna zadał matce kilkadziesiąt ciosów nożem. Do zabójstwa doszło w 2016 roku nad ranem w mieszkaniu na zamkniętym osiedlu w Krakowie. Policja dostała zgłoszenie, że w jednym z krakowskich bloków słychać krzyk kobiety, a chwilę potem z mieszkania wyszedł mężczyzna poplamiony krwią. Wsiadł do auta, zaczął uciekać. Doszło do wypadku, przesiadł się więc do innego samochodu, terroryzując jego właściciela atrapą broni. Uciekając, uderzył w autobus, potem spowodował inną kolizję. W końcu zaczął uciekać pieszo. Padły strzały ostrzegawcze. Ostatecznie mężczyznę obezwładniono przy pomocy paralizatora. Był pod wpływem alkoholu. Byliśmy, jesteśmy i będziemy przy uczniach. Tak na słowa minister edukacji Anny Zalewskiej odpowiada prezes ZNP podczas konferencji prasowej. Sławomir Broniarz przypomniał, ile po styczniowej podwyżce zarabiają nauczyciele. Płaca nauczyciela rozpoczynającego swoją karierę zawodową, tego z najwyższym poziomem przygotowania zawodowego, czyli magistra, pierwsza pensja będzie wynosiła 1834 zł. Nauczyciel z najwyższym stopniem awansu zawodowego, czyli nauczyciel dyplomowany, dostaje na rękę 2492 zł, czyli podwyżka wynosiła od 83 do 115 zł. Do poniedziałku w szkołach trwa referendum, którego wynik będzie odpowiedzią na pytanie, czy 8 kwietnia nauczyciele rozpoczną strajk. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ta statystyka niepełna mniej więcej pokazuje, że około 85 do 90% nauczycieli, którzy brali udział w referendum, poparło ideę strajku. Resort edukacji chce rozmawiać o kształcie wynagrodzeń w oświacie, zapewnia minister edukacji Anna Zalewska. Chcemy rozmawiać o tym, jak wynagrodzenia i ich struktura powinna się kształtować. Ale prosimy nauczycieli, byśmy rozmawiali spokojnie, w miejscach do tego przeznaczonych. Spotkanie ostatniej szansy zaplanowano na poniedziałek. Przypomnę, ZNP chce podniesienia wynagrodzenia zasadniczego o 1000 zł. Ministerstwo Edukacji przypomina, że kwotowy wzrost wynagrodzenia dla nauczyciela stażysty od 2017 do września 2019 to podwyżka rzędu 500 zł. Z budżetu państwa w latach 2017-20 do nauczycieli trafi ponad 6 miliardów złotych. Posłowie klubu PO-KO wezwali tymczasem premiera, by zdymisjonował minister edukacji i sam usiadł do rozmów z nauczycielami. Chcą zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji, jak informuje Krystyna Szumilas. Miałoby się ono odbyć w trybie artykułu 152 regulaminu Sejmu na najbliższym posiedzeniu Izby. Posłanka dodała, że wnioskodawcy liczą, że na posiedzenie komisji przyjdzie minister edukacji. Chcemy usłyszeć od pani minister, że nauczyciele dostaną 1000 zł podwyżki, powiedziała Krystyna Szumilas. To dobra decyzja, pozwoliła uniknąć najczarniejszego scenariusza, czyli twardego Brexitu. Tak europejscy przywódcy komentowali w Brukseli nocne ustalenia unijnego szczytu. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że chodziło o uniknięcie bezumownego Brexitu. Dzięki temu będziemy mieli dużo bardziej łagodne przejście przez to Czerwone Morze Brexitu. Premier Luksemburga Xavier Bettel uważa, że szanse zaakceptowania porozumienia wynoszą pół na pół. A pytany o najlepsze wyjście odpowiedział: najlepszym wyjściem z obecnej sytuacji byłoby drugie referendum i pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Ustalenia europejskich przywódców mówią o dwóch możliwych datach, ale jest szansa jeszcze na przedłużenie Brexitu nawet o rok, jeśli Wielka Brytania zdecyduje się przeprowadzić majowe wybory do Europarlamentu, a później być może zorganizować nowe referendum. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przypomnijmy, wyznaczono dwie daty wyjścia, 22 maja, jeśli ta umowa brexitowa zostanie przyjęta w brytyjskim parlamencie, a także 12 kwietnia, jeśli dokument zostanie odrzucony, ale wtedy Wielka Brytania zdecyduje, czy akceptuje Brexit bez porozumienia, czy też prosi Unię o kolejne przesunięcie daty wyjścia. W Markowej w województwie podkarpackim rozpoczynają się trzydniowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Z ustaleń historyków rzeszowskiego oddziału IPN-u wynika, że przed wojną w Markowej mieszkało 120 Żydów. Wojnę przeżyło 21 osób. Przypomina dyrektor Muzeum imienia rodziny Ulmów Anna Stróż-Pawłowska. Mówimy o ukrywaniu, natomiast oczywiście pomoc to bardzo szerokie pojęcie. Też dostarczanie pożywienia. Najlepszym przykładem jest tutaj postać Józefa Ulmy, który poza tym gestem ratowania 8-osobowej grupy Żydów z rodzin Goldmanów pomagał między innymi również Żydom ukrywającym się poza wsią. Główne uroczystości rozpoczną się w niedzielę przed południem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 8 stopni w Zakopanem i w Suwałkach do 15 w Zielonej Górze, słonecznie na północy Polski, na wschodzie i południu popada. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 27 marca w MediaMarkt. Do 10 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły u sprzedawcy oraz na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Szwagier, ile tu kanałów. HBO, Liga Mistrzów. No, wyborny pakiet Netii. Nie jest się przez co przegryzać. A to krzesło to co? Gra o Tron. Chrupałbym. Chyba cię porąbało, przecież to z żelaza jest. Pakiet do schrupania. Internet światłowodowy i telewizja z HBO i Ligą Mistrzów przez 3 miesiące za darmo. Zadzwoń 801-801-100 lub odwiedź salon Netii. Szczegóły na netia.pl. 801-801-100. Netia. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Panie doktorze, wszystko słyszę podwójnie. To interesujące. A pana doktora też widzę podwójnie. Podwójny to jest internet w plusie. Światłowodowy i mobilny LTE w jednej cenie. Dobrze słyszę? Podwójny internet? Dobrze. Pacjent wyleczony. Brawo ty. Brawo ja. Kup internet 2 w 1 w plusie. W jednym abonamencie internet światłowodowy i internet mobilny LTE w supercenie 50 zł z rabatem Smart Dom. Sprawdź na plus.pl. Plus. Internet dla każdego. Taki, jakiego potrzebujesz. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Porozmawiamy dzisiaj, proszę Państwa, o wychowaniu, o edukacji, o szkole. Przecież wszyscy wiemy, jak istotne jest wychowanie młodego pokolenia. Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że dziś porozmawiamy o jednej z najistotniejszych społecznych dziedzin, tak można by powiedzieć, jakim jest właśnie edukacja i wychowanie. A gościem, proszę Państwa, jest nie kto inny, jak legendarna Krystyna Starczewska. Dzień dobry, witam Panią, Pani Krystyno. Dzień dobry. Przepraszam za to słowo legendarna, bo być może Panią ono nieco peszy, ale do dziś... Ono mnie rozśmiesza. Nawet? Dlaczego? No bo to dziwaczne powiedzenie, legendarne. No, jeżeli podejdziemy do tego, że liceum na Bednarskiej stało się w pewnym sensie legendą nowej edukacji, która powstała po 1989 roku, a pani była osobą, która stworzyła to liceum, pozwoliłem sobie zatem na użycie słowa, że jest pani swoistą legendą edukacji. Ale rozumiem, że pani się taką nie czuje. Nie, absolutnie. Porozmawiamy dzisiaj... Myślę, że o pani bardzo ciekawym życiorysie, bo dużo się działo. Całe dzieciństwo to była Warszawa. No tak, dlatego że w 1939 roku, kiedy zaczęła się wojna, mój ojciec poszedł na front, był lekarzem wojskowym, a mama z piątką dzieci, miałam czterech starszych braci i ja, wyjechała na wschód do dziadka, żeby wojnę przeczekać. No a potem jak wkroczyli tam Sowieci, mama się bała, że nas wyślą na Syberię jako rodzinę oficera, więc wróciliśmy pod tą okupację niemiecką do Warszawy. I całą, tutaj się spotkaliśmy z ojcem i spędziliśmy całą wojnę w Warszawie. I udało się do tego 44 roku przetrwać prawie w komplecie. O tym za chwilę będziemy rozmawiali, bo chcę jednak panią najpierw poprosić o refleksję związaną z 89 rokiem, bo mamy dokładną 30. rocznicę obrad Okrągłego Stołu. Pani miała okazję uczestniczyć właśnie w tak zwanym podstoliku edukacyjnym. Podstoliku oświatowym. Oświatowym. Tak, tak, tak. Jak pani wspomina ten Okrągły Stół? Dzisiaj tak wiele różnych opinii pada na ten temat. No ja myślę, że to była bardzo ważna sprawa, dlatego że po raz pierwszy można było wysunąć takie nasze oczywiste postulaty dotyczące rzeczywistości. Można było o nich rozmawiać, no i domagać się ich realizacji. No a poza tym Okrągły Stół otworzył. To było tak jakby dopiero otwarcie drzwi do przemian, no, które doprowadziły do tego, że Polska stała się krajem wolnym. Także myślę, że w ogóle obrady Okrągłego Stołu to była sprawa, no bardzo, taki ewenement. No, nie działo się dotąd nic takiego w totalitarnym obozie komunistycznym. Po raz pierwszy taki dialog się rozpoczął. Można było bardzo jasno wyłożyć te postulaty, te żądania, które mogłyby zmienić rzeczywistość. No i część z nich została od razu uznana albo weszła w sferę takiego obiegu publicznego. To, co się działo potem, no to już wszyscy wiemy, prawda? No zaczęła się ta stopniowa przemiana rzeczywistości tak. Polski. Czyli miała pani poczucie, że ta strona solidarnościowa jest traktowana w sposób poważny, że te postulaty, które wy zgłaszacie, są no, przede wszystkim wysłuchane, ale że istnieje jakaś szansa na realizację. Tak jest, no inaczej byśmy w ogóle nie brali w tym udziału. To znaczy, tak, nie to, była to fikcja jednym to słowem. Mieliśmy poczucie, że jest to ważny moment, w którym można sformułować to, o co naprawdę chodzi i domagać się tego realizacji i wprowadzenia w życie. A poza tym, no, jeżeli ktoś żył w tej rzeczywistości komunistycznej, to wie, że pewnych rzeczy w ogóle nawet nie można było mówić głośno. One były gdzieś tam we własnych kręgach tylko wypowiadane. A tutaj one szły w przestrzeń. One docierały do ludzi. Ci, którzy byli zaangażowani w te przemiany, zaczęli być słyszani powszechnie. To było bardzo, bardzo ważne. Pani była generalnie bardzo wygraną osobą po tych obradach Okrągłego Stołu, bo przecież nie minęło kilka miesięcy, a pod koniec 89 roku rozpoczęła pani proces powstawania szkoły na Bednarskiej. No i to właśnie zawdzięczam Okrągłemu Stołowi. To znaczy, głównym postulatem, który ja wysuwałam, którego ja broniłam tam w czasie tych rozmów, to był postulat prawa do zakładania szkół niezależnych z szkół wolnych. Nazywaliśmy je szkołami społecznymi. Żeby mogły funkcjonować w Polsce szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, osoby prywatne, szkoły, które będą mogły realizować własne autonomiczne programy wychowawcze i programy nauczania. Walczyliśmy o autonomię szkoły i to zostało przyjęte. I dzięki temu, właśnie dzięki tym rozmowom Okrągłego Stołu, myśmy mogli we wrześniu, już we wrześniu 89 roku powołać do życia nasze liceum. Pierwsze społeczne liceum ogólnokształcące. To było niesamowite zupełnie, bo nie mieliśmy nic. Nie mieliśmy żadnych pieniędzy, nie mieliśmy lokalu, nie mieliśmy żadnych warunków. Natomiast mieliśmy chętnych, całą masę dzieci, tak dużo chętnych rodziców i młodzieży do takiej szkoły, o której informację trzeba było też rozprzestrzeniać trochę taką pocztą pantoflową, bo się jeszcze nie dało w ówczesnej prasie drukować zawiadomień. Mieliśmy tak dużo chętnych, że nie mogliśmy wszystkich przyjąć. Musieliśmy zrobić egzamin wstępny. I pamiętam, że na uniwersytecie przydzielono nam salę, na którym właśnie się spotykaliśmy, żeby ten egzamin przeprowadzić. No ale potem 1 września, w sierpniu to się odbywało, 1 września, no nie ma gdzie ruszyć. No i wtedy ja zaczęłam biegać po rektorach wszystkich wyższych uczelni w Warszawie, żeby nam dali jakieś sale na rozpoczęcie nauki w tej szkole. Kącik jakoś. Jakiś kącik. No i rektor SGGW powiedział, że są 3-4 domy akademickie na polach gotowskich. Jeden się nazywa Adara, drugi Cezar, trzeci Dendrycz, czwarty Hilton. Takie miały piękne nazwy te domy akademickie. I że tam są świetlice i my możemy tam przed południem te świetlice zajmować. I w ten sposób powstała szkoła. Każda klasa była w innym budynku i miała nazwy. Idę do Hiltona, idę do Dendrytu. Nauczyciele siedzieli na ławeczce w ogrodzie, w parku przed tymi domami akademickimi, a sekretariat był na oknie, na schodach. No i tak zaczęliśmy. I tak przez pierwsze 3 miesiące funkcjonowała nasza szkoła. Ale to była wielka przygoda dla tego pierwszego rocznika uczniów. No, była potem idea też, pani tak, mówi, nie mieliście nic, ale była piękna idea nowej, wolnej, otwartej szkoły demokratycznej. I byli chętni, bo wiadomo było, że już po 89 roku to wszystko ruszyło jak tak, lawina. No i dlatego właśnie tak bardzo dużo chętnych było, no, rozgoryczonych istniejącym szkolnictwem i chętnych do tego, żeby zaeksperymentować w czymś nowym. No a poza tym myśmy do powołania tej szkoły się długo przygotowywali właśnie wspólnie z uczniami, rodzicami i przyszłymi nauczycielami. Spotykaliśmy się na orientalistyce u pan profesor Byrski dał nam salę i układaliśmy program. Stworzyliśmy własny program nauczania, własną koncepcję wychowawczą, co jest najważniejsze, demokracja, więc szkoła demokratyczna, gdzie uczniowie będą mogli współdecydować nawet o tym, czego się uczą, w jakim zakresie, współdecydować o organizacji szkoły. To było bardzo, bardzo ważne. I tak powstała szkoła, którą przygotowaliśmy wspólnie, więc tutaj nie można mówić, że ja jestem twórcą tej szkoły, ja jestem organizatorem wspólnego namysłu nad tym, jak powinna wyglądać edukacja. No oczywiście coś się udało, coś się nie udało, no ale ruszyło z miejsca. A okrągłemu stołowi zawdzięczamy to, że mogło ruszyć. To jest bardzo i to istotne. Była jedna z pierwszych szkół, no myśmy się nawet nazywali pierwsze społeczne liceum ogólnokształcące, jedna z pierwszych szkół takich niezależnych w Polsce i zaraz za tym ruszyły w innych miejscach inne takie kolejne propozycje, tego kolejne szkoły, tego typu szkoły. Bo tak. Było wielu takich ludzi jak pani, którym zależało na nowej, demokratycznej szkole. Pani Krystyno, pani jest osobą, która przez całe swoje życie była bardzo wierna swoim wartościom. Angażowała się pani w ruch opozycyjny, miała pani zawsze coś do zaproponowania swoim uczniom. Skąd to się wzięło? Jakie wartości zostały pani zaszczepione przez rodziców? Wzięło się prawdopodobnie także z życia rodzinnego. Ja miałam dużą rodzinę. Nas było 6 dzieci i w tym ja jedną byłam dziewczynką. A poza tym miałam braci, 4 starszych, 1 młodszego. Więc no takie życie rodzinne bardzo, bardzo rozległe. Czym się rodzice zajmowali? Mój ojciec był lekarzem, a matka była nauczycielką polskiego. Także nauczycielką polskiego i autorką takich książek dla dzieci. Także no tak. I mój najstarszy brat też był lekarzem. Różne zawody mieli bracia. No jeden był reżyserem. Najmłodszy był plastykiem, malarzem. Także takie artystyczne. Artystyczna, inteligencka, warszawska rodzina. Tak. Pani pamięta, pani ma jakieś wspomnienia z okresu okupacji i powstania? No pamiętam, ja w czasie powstania miałam 7 lat. W ogóle okupacja to jest taka trauma, która mi towarzyszy przez całe życie, no bo to straszne są wspomnienia. W czasie powstania zginął mój brat ukochany Stefulek, który walczył w AK. Ja pamiętam no, różne sceny z tego. No, na przykład jak miało wybuchnąć powstanie, no, rodzina wiedziała, że powstanie wybucha, bo moi dwaj najstarsi bracia właśnie byli w AK. No i ojciec, który pracował w szpitalu Dzieciątka Jezus, przeniósł mamę i te młodsze dzieci, 4 tych najmłodszych dzieci, moich braci bliźniaków, Andrzeja, Michała, Elusia, mnie i małego Piotrusia, do szpitala, że tam przeczekamy z nim razem te działania wojenne. Ale powstanie wybuchło wcześniej niż miało, jak wiemy. I ojciec został gdzieś tam w mieście i nie wrócił do nas i byliśmy sami z mamą w tym szpitalu. Jedną taką scenę opowiem, no bo ona też to mi się ciągle jakby powtarza w snach i we wszystkim. Miałam tam takiego starszego pana, przyjaciela, do którego przychodziłam. On mi opowiadał bajki, ja go trzymałam za rękę, leżał w sali dla obłożnie chorych i przypominał mi dziadka, który zginął zresztą w czasie tej rzezi wołyńskiej. Szpital przez pewien czas był w rękach powstańców, którzy zajmowali tam wokół pozycji. I w pewnym momencie oni zostali wyparci, czy wymordowani i Niemcy opanowali szpital. I ja właśnie siedziałam u tego mojego staruszka, jak ten szpital został opanowany przez Niemców. Później ogłoszono w następnego dnia, że będzie ewakuacja ludności. Ja znowu pobiegłam do niego i w pewnym momencie usłyszeliśmy kroki, że zbliża się ci Niemcy, oni tak mocno tupali. Więc on powiedział, schowaj się gdzieś, Krysiu, bo oni tutaj zaraz wejdą do sali. Ja się schowałam za biurko, taki parawan w rogu sali. No pamiętam to jak dziś. Weszli oni do tej chorych, stawali przy każdym łóżku, coś do siebie mówili, a później strzał. Później przy następnym łóżku coś do siebie mówili i potem strzał. Ja tam przesiedziałam z godziny, bałam się ruszyć. Kiedy wyszłam, zobaczyłam, że na wszystkich łóżkach leżą nieruchome postacie zakrycie prześcieradłami. A kiedy wyszłam na korytarz, to pielęgniarka powiedziała, no oni wszyscy zostali zastrzeleni, zabici, bo jest ewakuacja, a oni nie mogliby chodzić, więc Niemcy wszystkich, którzy nie mogli chodzić, zabijali. I tak na moich oczach właściwie, no, w mojej obecności zginął ten starszy pan, z którym ja się tak przyjaźniłam, który mi opowiadał bajki, którego trzymałam za rękę. I to jest takie, no jedno z takich wspomnień wojennych, które mi tak tkwi i powtarza się, powraca. Tak. A później nas zebrali wszystkich przed szpitalną bramą i gnali nas przez Warszawę. Szliśmy przez filtrową do kolejki, do obozu w Pruszkowie wieźli wszystkich, tą ludność całą. No ja szłam, niosłam jakąś siateczkę, mama pchała tego Piotrusia w wózeczku i ja się potknęłam takiego nieżyjącego ciało martwego chłopca w moim wieku, no już byłam tak przerażona i na ulicy Filtrowej, pamiętam, bo tam mieszkam teraz, wszystkie domy wyburzone, tylko fasady domów stojące i na balkonie, na chyba trzecim piętrze, oparty łapami o balustradę balkonu, wyjący pies, a za nim ogień. I ten pies wyjący na tym balkonie, z którego nie będzie mógł zejść, też mi tak został w pamięci jako taki jakby znak. No i a potem była makabra też zupełna, no bo najpierw w tym obozie, później byłam w takim sierocińcu takich sióstr, no takie. Także tak pamiętam to doskonale. Tak. To przeżyła pani. Bardzo dużo, tak. Może spróbujmy tak odbić się od tego trudnego czasu. Zagramy piosenkę, którą pani bardzo lubi, czyli Ewa Demarczyk i wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Posłuchamy? Tak, dobrze. Bardzo proszę. Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne, ptasi świst, jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne obraz dni. Która czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi, jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył. Kto mi odda moje zapatrzenie i ten cień, co za tobą odszedł? Ach, te dni, jak zwierzęta mrucząc, jak rośliny, są coraz młodsze i niedługo już tacy maleńcy na łupinie orzeka stojąc popłyniemy porą na opak, jak na przekór wodnym słojom. I tak w wodę się chyląc na przemian popłyniemy nieostrożnie, zapomnienie, tylko płakać będą na ziemi zostawione przez nas nasze cienie. Ziemię twardą ci przemienię, wleczów miękki, płynny lot. Wyprowadzę z rzeczy cienie, które prężą się jak kot. Futrem iskrząc zwiną wszystko, barwy burz, serduszka listków, deszczu w siwy splot. Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki. Zetrzyj z włosów pył bitewny, tych nadgniewnych, czarny pył. Mówiące się wstępną po ciepłym powietrzu stygnie, aż jego dosięgnie z mroku i szepczy usta, usłyszy kochany, szumi piosenka i głowę owije mu dzwoni, jak włosów miękkich smuga, niebieskie pachną tak mocno, że on pochylony nad śmiercią zaciska palce na broni i wstaje i jeszcze czarny od pyłu bitwy czuje, że skrzypce grają i cicho, więc idzie ostrożnie powoli, jakby po nici światła przez morze szumiące z mroku i coraz bliższa jest miękkość podobna do białych obłoków, aż się dopełnia przestrzeń i czuje głos miękki stojący w ciszy olbrzymiej na wyciągnięcie ręki, kochany, szumi piosenka, więc wtedy obejmą ramiona. Las nową rośnie, otchłań otwiera, usta ogromne chłonie i wsie. Przeszli przepadli, dym tylko dusi i krzyk wysoki, węgle, węgle. Jenowymi mi z tych oczu szkło bolemne, sny obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych, czarny pył. Dziś w Godzinie Prawdy Krystyna Starczewska, bardzo dzielna kobieta, która przez całe swoje życie marzyła o tym, by stworzyć wolną, demokratyczną szkołę, co udało się po 89 roku. Ale na razie jesteśmy tuż po wojnie. Państwo Stefan i Zofia Bogusławscy, bo tak nazywali się pani rodzice, przeżyli szczęśliwie wojnę. Straciliście jedną osobę z rodziny, brata, który zginął w powstaniu, ale udało się całej rodzinie znowu na tej Ochocie gdzieś zameldować w mieszkaniu służbowym ojca, lekarza. I stąd pani edukacyjna kariera to właśnie Ochota, podstawówka, a później Liceum imienia Słowackiego, prawda? Tak jest. I stamtąd pani... Z tym, zaraz po wojnie jeszcze pojechaliśmy do Torunia i dopiero w 1947 roku przeprowadziliśmy się do Warszawy właśnie na Ochotę. Tak jest. Czyli ja zaczęłam w Warszawie na Ochocie do 5 klasy poszłam, podstawowej, na Raszyńskiej, gdzie później funkcjonowałam jako dyrektor szkoły. To jest dla mnie bardzo niesamowita sprawa. Byłam uczennicą w tym samym budynku, a po 50 latach zostałam dyrektorem szkoły w tym samym budynku. I w jakiej roli pani się lepiej czuła? W obu trudno było. Tak myślę. Pani Krystyno, szybko pani decyduje się na polonistykę. To było chyba po mamie, prawda? Z jednej strony po mamie, a z drugiej strony ja chciałam zajmować się dziećmi. Miałam jakąś taką potrzebę. Wiedziałam, czego nie należy robić z dziećmi. Przeżyłam rozmaite trudne chwile. No, byłam w sierocińcu, tam przez pewien czas... Czułam, że chcę bardzo zajmować się wychowaniem i stworzeniem takich według siebie sposobów podejścia do dziecka. No i doszłam do wniosku, że jeżeli taką rzecz chcę robić, chcę być nauczycielem czy wychowawcą, to najlepiej iść na polonistykę, bo najlepiej być nauczycielem polskiego. A ponieważ moja mama też była nauczycielką polskiego, no więc to było jakieś tak... Studia były ciekawe na Uniwersytecie Warszawskim, bo wtedy trafił się 56 rok. I już wy, studenci, organizowaliście zbiórki krwi dla Węgrów, prawda? Nie, no myśmy różne rzeczy robili. W 56, no Odwilż, tak zwana zmiany, nadzieja na to, że wreszcie będzie jakaś, odmieni się ta rzeczywistość. Na początku tak ufaliśmy, no zmiana sekretarza Gomułka, to może tutaj te demokratyczne zmiany w Polsce. No te zmiany niby zachodziły, ale bardzo szybko się okazało, że one są pozorne. No takim znakiem ostrzegawczym, że tutaj nie da się z tego obozu wyłamać, no była właśnie historia powstania węgierskiego i krwawe stłumienie tego powstania, no a także sposób, w jaki no rozprawiano się z wszystkimi, którzy się buntowali, no kiedy na przykład rozwiązano Po prostu, które kiedyś tam było organem z DMPA, a potem stało się takim pismem propagującym przemiany demokratyczne studentów i młodej inteligencji, tak się nazywało tygodnik studentów młodej inteligencji. Kiedy je rozwiązano, no to zaczęły się bunty studenckie, no wtedy ruszyła do pacyfikowania tych buntów taka nowa formacja milicyjna ZOMO. No i pamiętam właśnie nasz udział na przykład z moją przyjaciółką Martą Fik. Byłyśmy pod Politechniką, na Placu Politechniki, gdzie miał być taki marsz w obronie Po prostu. No i jak właśnie ZOMO rozpędzało biciem studentów, jak to się wszystko działo. No więc mieliśmy poczucie, że nie ma tutaj szans na zmianę rzeczywistości, ale jednocześnie no, rosła w młodych ludziach taka potrzeba przeciwstawiania się temu totalitaryzmowi. No, różne tego były formy, poza takimi właśnie buntami, jak w obronie Po prostu. No, ludzie się zbierali, na przykład Krzywe Koło, no, spotkania poświęcone rozmaitym rzeczom. Taka była młodzieżówka przy Związku Literatów Polskich, gdzie też można było przychodzić, dyskutować. No, także na uniwersytecie, no, na niektórych zajęciach właśnie była taka jakaś swoboda rozmów i dyskusji. Także myśmy jeszcze jeździli do Lasek, takiej miejscowości podwarszawskiej, gdzie siostry... Słynny zakład dla ociemniałych. Dla ociemniałych, gdy siostry franciszkanki prowadziły zakład dla dzieci ociemniałych. I tam myśmy się spotykali, tam też było tak jakoś można swobodnie dyskutować, rozmawiać. Spotykaliśmy się też z ludźmi, którzy właśnie myśleli o tym, jak trzeba by zmienić rzeczywistość polską. Także to w różny sposób się to objawiało. Takie poczucie, że trzeba być wolnym i gdzie można przeciwstawiać się presji, zniewoleniu temu totalitarnemu systemowi. W tym nurcie pani dojrzewała, ale błyskawicznie po studiach decyduje się pani na wejście do szkoły, czyli ciągnie panią do dzieci. Tak, tak, no bo ja się z tym zamysłem, żeby pracować w szkole, poszłam na studia. Ja byłam na seminarium magisterskim u profesora Jana Kota. Pisałam o dramacie Szanowskiego i w ogóle no, dramaturgią się zajmowałam. I on mi nawet proponował, żebym została, robiła doktorat po napisaniu tej pracy, którą zresztą do druku dał. Ale ja, to mnie bardzo zaimponowała ta propozycja, ale doszłam do wniosku, że nie, no, że moim powołaniem jest uczyć w szkole i uczyć dzieci. I znalazłam pracę w takiej małej szkole podstawowej na Okęciu. I tam rozpoczęłam pracę nauczycielską. Ważny był ten pierwszy rok? No, on był szokiem dla mnie, dlatego że to był rok, ja tam poszłam no, z takim właśnie swoim myśleniem, jakbym chciała uczyć i wychowywać dzieci. No i to, co zastałam, było porażające. To była taka tradycyjna szkoła, autorytarna. Już pierwsze wejście do tej szkoły tak mnie zdziwiło, bo nauczyciele zebrani w pokoju nauczycielskim tak jakoś mówią o tych uczniach, jak właściwie o bandzie takich małych łobuzów. Strasznie tak ostro, agresywnie, nieprzyjemnie. Dostałam wychowawstwo klasy szóstej, no i zaczęłam swoje metody stosować. Ale co się okazuje? Tam na porządku dziennym było bicie po łapach, stawianie do kąta, ciągnięcie za uszy, no, fizyczne kary. Bez przerwy jakiś taki krzyk na lekcjach ze strony tych nauczycieli. I dzieci były też agresywne, bo jeżeli agresja dorosłych wzbudzała agresję dzieci, wtedy silniejsi chłopcy bili słabszych, no i tak to się działo. No pamiętam takie dwie sceny, kiedyś wchodzi do klasy chłopiec, stróżka krwi cieknie mu po szyi, więc ja myślałam, że się z kimś pobił, pytam, co się stało. Byłem na rozmowie u pana dyrektora, on mówi, pan dyrektor miał zwyczaj ciągnięcia za uszy niegrzecznych chłopców. Ten chłopiec został tam posłany, bo podobno ściągał na jakiejś klasówce, a żeby się przyznał, to pan dyrektor go tak mocno pociągnął, że krew leciała po tym. A kiedy indziej przychodzę do szkoły, chcę wejść do toalety i pierwsza jestem, jeszcze nie ma nikogo w pokoju nauczycielskim. No drzwi zamknięte, więc szukam klucza, otwieram te drzwi od tej nauczycielskiej toalety, a tam na ziemi śpi chłopiec. No, zupełnie zdziwiona, co się stało. On się budzi. No zamknij mnie tutaj, nie wpuścili. No po prostu był niegrzeczny, więc nauczycielka go zamknęła w toalecie i zapomniała. I poszła do domu. Po chłopca nikt się nie zgłosił, bo rodzice alkoholicy też no, całą noc pili, nawet nie wiedzieli, że synek nie wrócił. 10- czy 12-letni chłopiec, no w taki sposób. Więc takie rzeczy tam się działy. Więc no jak pani się znalazła ze swoją filozofią innego sposobu podejścia do dzieci? No więc tak, no dzieci rozrabiały, no bo były przyzwyczajone, że je się bije. Ja zastosowałam taką metodę, żeby dzieci uspokajać właśnie bez tych metod. Opowiadałam im zawsze pod koniec lekcji jakąś niesłychanie ciekawą historię o takich rówieśnikach, która jak był dzwonek kończyła się w takim miejscu bardzo zaciekawiony. No i co było dalej? Co było dalej? Oni pytali. Ja mówiłam, jak będziecie spokojnie pracować na następnej lekcji, to będzie dalszy ciąg. I oni się tak przyzwyczaili do tego, że rzeczywiście bez żadnych kar byli na moich lekcjach bardzo grzeczni. No nie było wtedy telewizji, nie było niczego, więc ta moja opowieść była dla nich czymś fascynującym. Poza tym prowadziłam indywidualne rozmowy. Codziennie z innym uczniem, żeby się dowiedzieć, dlaczego, jakie ma trudności, dlaczego to, co inne. I oni się przyzwyczaili do tego, że mogą mi opowiadać różne rzeczy. I to było bardzo takie dobre. No, a poza tym uczyłam w taki sposób, żeby ich aktywizować. W związku z tym wszystkie teksty literackie, jakie przerabialiśmy, inscenizowaliśmy. Robiliśmy przedstawienia w klasie. Pięknie wystawiliśmy balladynę dla całej szkoły. I cała szkoła była brawo, bo no, była ta dziecięca gra i oni robili dekoracje, robili stroje. Bardzo, bardzo mi się dobrze pracowało, ale... Czemu po roku pani stamtąd odeszła? Po tych dwóch wydarzeniach, po tym chłopcu śpiącym na ziemi i po tym chłopcu z cieknącą stróżką krwi z ucha, poszłam do dyrektora z oburzeniem powiedzieć, że tu się łamie prawa dziecka i że ja no, chcę zaprotestować i tak dalej. A dyrektor powiedział, że ma dosyć mojego wtrącania się we wszystko, że wszyscy nauczyciele mówią, że ja nie nadaję się do pracy nauczycielskiej, bo ja nie wychowuję, tylko psuję młodzież. Zamiast ich zdyscyplinować, to opowiadam im bajki. Zamiast ich karać za niewłaściwe zachowanie, to ja się z nimi bawię w inscenizację. Jednym słowem, jest to pełna demoralizacja. A ja tutaj zwracam uwagę jemu jako doświadczonemu dyrektorowi. No i on nie wyobraża sobie dalszej współpracy ze mną. No ja powiedziałam, że sobie w tych warunkach też współpracy nie wyobrażam, bo to, co się dzieje, to jest zupełnie przeciwne. No a jeszcze chciałam początek. Jedną rzecz dodać śmieszną, że na pierwszym zebraniu rodzicielskim ojcowie powiedzieli, że słyszeli, że ja nie stosuję kar fizycznych wobec dzieci, a to jest skandal, bo dziecko trzeba dyscyplinować, już im chłopcy zaczynają w domu stawiać, bo jak ja chcę wymierzyć sprawiedliwość mojemu synowi, to on mówi, a pani nas nie bije, tylko z nami rozmawia. Więc oni bardzo żądają, żebym ja zmieniła swoją postawę, ci rodzice, a jeżeli nie umiem tego robić, to niech ja zapisuję wszystkie złe czyny ich dzieci, a raz w tygodniu przyjdzie dwóch tatusiów i pupę da pasem tyle razy, ile, na ile sobie dziecko zasłuży. Także ja miałam przeciwko sobie rodziców, nauczycieli, kolegów i dyrektora. No więc no, nie wyobrażałam sobie dalszej pracy. Na szczęście miała pani za sobą dzieci i myślę, że to doświadczenie było bardzo ważne, choć trudne. Później był taki krótki epizod w liceum korespondencyjnym dla dorosłych. Zupełnie inna tak, jak ja klientela. Odeszłam, tak, jak odeszłam z tej podstawówki, no po tym roku pracy, to znalazłam pracę w liceum dla dorosłych, no żeby pracować. Już była na świecie moja córeczka, więc nie można było pracy przerywać. No i tam było zupełnie inaczej. To zupełnie było co innego. To była praca z dorosłymi, no ale też starałam się ich jakoś zainteresować. No bardzo był śmieszny skład uczniowski, bo do tej szkoły chodzili pracownicy służby bezpieczeństwa, którzy mieli awansować i musieli mieć maturę, żeby zdobyć ten awans. Chodzili byli więźniowie stalinowscy, którym przerwano naukę i też chcieli uzupełnić. Były też w klasie siostry zakonne, które musiały mieć maturę, żeby móc pracować w państwowych szpitalach. No i moją uczennicą wśród tych wszystkich była także żona generała Jaruzelskiego, pani Barbara Jaruzelska, która była tancerką w zespole pieśni i tańca, miała zrobić maturę, żeby pójść na wyższe studia. Więc miałam bardzo zróżnicowany i zabawny układ w tej szkole. Zestaw w klasie. Zestaw, ale dobrze. No ale to 4 lata znowu pani wytrzymała. 4 lata wytrzymałam, bo znowu zdarzyła się taka historia tam z dyrektorem, ciągle miałam napięcia. Dyrektor powiedział mi, że jest tutaj jeden człowiek, pani Krystyno, jest matura. Jest jeden człowiek, który musi mieć no, co najmniej 4, ale właściwie to byłoby wskazane, żeby dostał 5 z tej odpowiedzi. Ja mówię, tak, no ale podał mi nazwisko. Ja mówię, no ale on prawie nie chodził na lekcje, nie pisał prac. Ja w ogóle nie wiem, co on umie, bo on w ogóle nie pracował. Tak, ja go zwolniłem z obowiązku oddawania pracy, z tego wszystkiego. On jest dopuszczony. No i ten człowiek przyszedł na maturę. Aha, i on mi powiedział, bo to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ to jest pracownik Służby Bezpieczeństwa, który ma awansować i będzie wtedy odpowiedzialny za szkolnictwo w naszym rejonie. Więc chodzi o to, żeby ta matura wypadła jak najlepiej, no to jest dla nas bardzo korzystne. Więc niech pani pamięta, że tak go pytać, żeby on co najmniej 4 albo 5 dostał. No i człowiek przyszedł. Pamiętam jak dziś tą maturę. Wyciąga pierwsze pytanie, które dotyczyło twórczości Kochanowskiego. Mówi... Kochanowski wielkim poetą był, pisał różne utwory, najważniejsze są Treny o tęsknocie. Ja mówię, o tęsknocie do kogo? No, on mówi, no tęsknocie do ojczyzny, bo po powstaniu listopadowym on musiał z Polski emigrować. to był Kochanowski. Później miał lalkę Prusa i powiedział, że Wokulski walczył o niepodległość Polski w Legionach Piłsudskiego i Prus go kreuje na bohatera, ale my dzisiaj musimy bardzo krytycznie na to spojrzeć. Także tak ocenił lalkę Prusa, a później miał rozbiór jakieś zdania. No, nie umiał wymienić żadnych części zdania, umiał tylko pokazać rzeczownik i czasownik, to wszystko, co wiedział na temat gramatyki. Maturzysta. No i więc ja mu dałam ze wszystkich trzech pytań niedostateczne. No i wtedy przewodniczący komisji zebrał od nas te akordy, poszedł do dyrektora, dyrektor przyszedł i powiedział, tutaj była pomyłka, ten człowiek zdawał przed niewłaściwą komisją, on jutro będzie zdawał przed komisją właściwą, tutaj w ogóle unieważniamy jego maturę. No i rzeczywiście człowiek zdawał następnego dnia przed właściwą komisją i zdał Polski na piątkę. No więc ja po tym doświadczeniu doszłam do wniosku, że już nie jestem w stanie w czymś takim możemy pracować. Przypuszczać, że w ciągu nocy tak wzbogacił swoją wiedzę, że po prostu błysnął. Piątkę, tak. Czyli tak. Kolejna dla pani dość bolesna sytuacja, gdzie nie za bardzo jest pani w stanie ze swoimi wartościami, ze sposobem myślenia o szkole, o stosunku do... Z pewną taką prostotą, no, tak. Z tego, co się mówi, co się robi. Ale prawda? To samo spotkało panią później, po wielu latach pracy w słowackim, o czym pani mówiła, bo przecież do tego słowackiego poszła pani w pewnym momencie... I zaraz poszłam po tej... Z radością, bo to było pani liceum. To było moje liceum, zostałam bardzo miło przyjęta. W pokoju nauczycielskim było trochę moich dawnych nauczycielek, chociaż te już szczególnie takie ważne dla mnie już nie pracowały, już były na emeryturze. No i dostałam wychowawstwo w klasie, 4 lata tam pracowałam i to było cudowne. To była cudowna praca, wspaniali uczniowie, samodzielnie myślący. Ja miałam taką zasadę, że oceniam przede wszystkim umiejętność do uzasadniania własnego stanowiska i samodzielność interpretacji i myślenia. Oni się zainteresowali filozofią, ja prowadziłam też taki fakultet filozoficzny, tylko że nie pozwolili mi, program tego mojego fakultetu nie odpowiadał. Powiedziano, że właściwie jest jedyna prawdziwa filozofia to marksizm-leninizm i fakultet powinien być z marksizmu-leninizmu, więc ja zrezygnowałam i w domu u mnie odbywały się zajęcia z filozofii, dzieci przychodziły. Powiedzmy, że to były lata 60. To były lata 60. Siedziały na podłodze, dyskutowały, no bardzo było fajnie. Czas Władysława Gomułki. Tak, no i przyszła matura, rok 67, ta moja klasa zdawała maturę. Temat był o patriotyzmie. Nie pamiętam już dokładnie, jak on był sformułowany, coś tam patriotyzm socjalistyczny, coś tam. No i oni byli przyzwyczajeni, że mówią i piszą to, co uważają, uzasadniają swoje własne poglądy. No i jedna z dziewczynek napisała bardzo piękną pracę w duchu chrześcijańskim i jako motto tej pracy przyjęła to słynne zdanie z biskupów polskich do niemieckich, tak strasznie wtedy potępiane, wybaczamy i prosimy o wybaczenie. I to było motto i później bardzo piękna praca. Dostała piątkę oczywiście, a druga dziewczynka o przeciwnych poglądach, taka mała anarchistka, zaczęła swoje wypracowanie maturalne od zdania słowo ojczyzna, czy to w ataku, czy to w zagrożeniu, zawsze cuchnie mordem. I uzasadniała, jak wszystkie największe zbrodnie na świecie brały się właśnie z takiego nienawiści do innych narodów, a miłości do własnego i że właściwie my jesteśmy, powinniśmy się czuć obywatelami ziemi, ziemianami, a nie różnić się narodowościami, bo wtedy ustaną wojny. Odważna różnych, dziewczyna. Różnych anarchistów. Jeśli patriotyzm, to ziemski patriotyzm, a nie narodowy. I co dostała od pani? Dostała 4, bo dałabym jej 5, bo bardzo ładnie uzasadniała swoje poglądy, tylko że jako anarchistka zbuntowana nie uznawała ortografii, więc robiła sporo błędów ortograficznych, ale ja obniżyłam za ortografię, pisząc, że praca jest bardzo samodzielna, bardzo oryginalna. No i wezwano mnie do dyrekcji, sekretarz partii przejrzał te prace i kazano mi zmienić oceny na niedostateczne i nie dać matury tym dwóm dziewczynkom z powodu właśnie takich poglądów, no tego, co napisało, że to jest zupełnie sprzeczne z wartościami podstawowymi. No więc ja powiedziałam, że oczywiście tych ocen nie zmienię i niech tego ode mnie nie oczekują. No i wtedy komisja zmieniła. No, jednak dała im 3 z minusem na takie jakieś słabe oceny dopuszczające, ale ja powiedziałam, że nie podpiszę świadectw z tymi obniżonymi ocenami, bo ja no, mam swoje kryteria i jeżeli kogoś karać, to mnie, no bo moją winą jest to, że nie uprzedziłam, i to już rozbestwiło strasznie władzę partyjną, bo powiedziałam, że moją winą jest to, że nie uprzedziłam uczniów, że na maturze nie można myśleć, tylko trzeba powtarzać slogany obowiązujące. Tak. I tak pani im to powiedziała prosto w oczy? Tak, tak. No i zwołano zebranie Rady Pedagogicznej. To była taka metoda, że różne decyzje niby są poparte przez ten. Powiedziano, że właśnie jestem zwolniona z pracy z powodu wad rozmaitych w nauczaniu. No i kto jest przeciw tej decyzji dyrekcji? No oczywiście nikt nie był przeciw, no bo ludzie się bali. No i zostałam zwolniona z pracy i dostałam niedługo potem list z kuratorium, że nie mam, odbiera mi się prawo do nauczania na terenie całego PRL-u, na terenie całej Polski. Także straciłam prawo do nauczania. W opinii czyli bardzo taki wilczy był bilet na całą Polskę pani dostała. Na całą Polskę, tak, tak. Bardzo było takie ciekawe, bo w tej opinii takie było sformułowanie, które pamiętam, że wychowuje młodzież w duchu fideistycznym i stara się o ich sympatię młodzieży, schlebiając jej najniższym instynktom. Więc taka osoba, która tak postępuje, no nie może przecież uczyć. I tak oto od tego 67 roku do 89 tak, nie mogła pani nie pracować, w szkole. Był za to epizod związany z filozofią, studia doktoranckie, filozoficzne później praca w Polskiej Akademii Nauk. Tak, bo ja musiałam gdzieś pracować, zastanawiałam się, i postanowiłam pójść na studia doktoranckie na filozofii. Tam były stypendia. Pensje nauczycielskie nie były wysokie, te stypendia nie były wiele niższe od pensji nauczycielskiej. I dostałam się, bo tam był egzamin taki wstępny, dość konkurencyjny. Dostałam się na to studium i zrobiłam doktorat z filozofii i dostałam pracę w Instytucie Filozofii i Socjologii w IFIS-ie w Panie i tak pracowałam tam do 89 roku. Tak. Muszę zapytać o ten 68 rok, bo tutaj też pani ma wspomnienia z haniebnego marca. Tak. Ja już byłam wtedy na tym studium doktoranckim, czyli byłam tą doktorantką. Kiedyś wybuchł marzec, no i kiedy był ten marcowy wiec w proteście przeciwko zdjęciu dziadów. Zdjęciu dziadów, tak. Najpierw byłam na tej manifestacji przeciwko zdjęciu dziadów, a potem, kiedy renegowano ze studiów studentów, Michnika między innymi innych, to był taki protest pod Pałacem Kazimierzowskim. Więc ja byłam na tym jednym proteście i szłam właśnie pod ten Pałac Kazimierzowski, gdzie protestowano przeciwko właśnie tym decyzją o usunięciu ze studiów i wtedy zobaczyłam, że stoją takie autokary, w których pełno jakichś mężczyzn. Myślę sobie, co jakieś wycieczki przyjechały tutaj akurat wtedy, kiedy mamy ten wiec. No i podbiegło do mnie czterech facetów. Jak ja przeszłam przez bramę, już taka trochę spóźniona, a gdzie ty, Żydówa, idziesz? Jeden mnie popchnął, ja upadłam. Przydeptał mi nogę. Ja zaczęłam wrzeszczeć potwornie i wtedy chłopcy spod Pałacu Kazimierzskiego podbiegli, wyrwali mnie z rąk tych facetów i miałam podarty ten. No ale to już było właśnie takie typowe wprowadzenie w ten marzec. Ty, gdzie Żydówa idziesz? Idzie osoba z czarnymi włosami, oczywiście Żydówa i trzeba ją potworne zupełnie. I takie rzeczy się działy na porządku dziennym wtedy. No, to było wstrząsające zupełnie. No i bardzo dużo moich znajomych i przyjaciół zaczęło z Polski wyjeżdżać, więc tak myśmy tam spędzali czas właściwie na Dworcu Gdańskim, często żegnając tych bliskie osoby, które Polskę opuszczały. No. Tak, bolesny czas. Bardzo bolesny czas i jednocześnie tak przykry z powodu tego rozłamu, jaki nastąpił w społeczeństwie. No bo część osób była tym oburzona, a część osób to popierała i właśnie uważała, że to jest wspaniała sprawa, no wreszcie się pozbywamy tych. Ale cały czas jest w pani Krystyno, ten taki niespokojny duch demokracji i opozycji, bo później, kiedy są wydarzenia w 76 roku z kolei w Radomiu, kiedy powstaje Komitet Obrony Robotników, pani już tam jest, już bardzo nie, blisko. Nie, to dzięki moim uczniom. To znaczy, kiedy były wydarzenia w Radomiu, zaraz zjawił się u mnie uczeń z mojej klasy, z tej słynnej klasy, bo której opuściłam nauczanie, Mirek Chojecki, skądinąd znana publicznie osoba, on był moim uczniem. I Mirek Chojecki się u mnie zjawił i zapytał, czy ja bym nie mogła poprowadzić takiego biura. Będą ludzie jeździć do Radomia, przywozić informacje i pieniądze trzeba będzie przekazywać na pomoc dla tych radomiaków. Zaczynał się KOR w ten sposób, to znaczy to były te pierwsze wyjazdy. No i ja rzeczywiście zaczęłam takie coś prowadzić. Ludzie przyjeżdżali do mnie, za każdym razem w innym miejscu się spotykaliśmy, przywozili informacje, a ja, ponieważ pracowałam w Pałacu Staszyce w IFIS-ie, gdzie pracował też Jan Józef Lipski, który dysponował tą kasą KOR-u, więc zawsze tam przychodziłam, przekazywałam te informacje, które otrzymywałam pieniądze na te potrzeby, no i tak żeśmy działali, aż do momentu, kiedy na jednym takim spotkaniu w jednym miejscu pojawiło się SB. Wtedy przekazałam to wszystko i wtedy powstało to biuro interwencyjne prowadzonych przez Romaszewskich. Ale to był początek tej działalności. No, a później byłam cały czas z tym ruchem korowskim związana. Współpracowałam z nimi. Aż do Święta Solidarności, a później przeżyła pani pewnie niezwykle boleśnie stan wojenny. Mojego brata, mojego byłego męża Stefana Starczewskiego internowano. Mnie uprzedzono, że są te internaty, więc ja przez jakieś 2 tygodnie nie nocowałam w domu, no bojąc się, że też mnie to samo spotka. I wtedy razem z moimi przyjaciółmi, jeszcze z takiej działalności psychologicznej z lat 70., między innymi Wojtkiem Eichelbergerem, założyliśmy KOS, Komitet Oporu Społecznego, i zaczęliśmy wydawać podziemny dwutygodnik KOS. I powstała redakcja KOS-a. Ten dwutygodnik wychodził aż do 88 roku, czyli do końca właściwie lat 80. Rozchodził się, bardzo dużo osób z nami współpracowało. Był tam między innymi też dział poświęcony edukacji. No było to pismo takie podziemne, którego byłam redaktorem. Wydawaliśmy zeszyty edukacji narodowej dla kółek samokształceniowych, które powstawały. Więc to była taka w różnych dziedzinach skierowana działalność. Ale zawsze aktywna, zawsze wierna swoim wartościom. Krystyna Starczewska, jak państwo słyszą, nigdy nie spoczęła na laurach. Efektem po 89 roku było powstanie pierwszego społecznego liceum, czyli Bednarska, bo najpierw były te lokale, o których pani mówiła pół godziny temu, a później już lokal na Bednarskiej. Co było najtrudniejsze przy powołaniu tej pierwszej społecznej szkoły? Bo to była rewolucja w systemie polskiej oświaty. No to była taka zmiana. No to dawało, moim zdaniem, w ogóle cel tego był taki, żeby w ogóle zmienić system oświaty w kierunku zwiększenia autonomii szkół. No można to zrobić, jeżeli się pokaże, że można takie szkoły autonomiczne zakładać. Co było najtrudniejsze, pan pyta? No, najtrudniejsze było w ogóle zorganizowanie tej szkoły. No właśnie, nie mieliśmy lokalu, nie mieliśmy środków żadnych. Później już te środki ze strony państwa szły. Na początku te szkoły musiały się same utrzymywać, więc to było bardzo trudne. No, znalezienie odpowiedniej ilości nauczycieli chętnych do tego. No, byliśmy jakoś tak mentalnie przygotowani do prowadzenia takiej szkoły, no tylko trzeba było z nią wejść w życie. Chcieliśmy, żeby to nie była szkoła elitarna. Wyłącznie dla ludzi zamożnych, którzy mogą na jej utrzymanie płacić. Chcieliśmy, żeby była to szkoła demokratyczna, otwarta na szerokie kręgi społeczne. Zaczęliśmy do szkoły przyjmować na miejsca bezpłatne dzieci na przykład z trudnych warunków, dzieci niepełnosprawne, dzieci z domu dziecka, ale przede wszystkim także, to też było bardzo ważne, dzieci uchodźców, którzy zaczęli się pojawiać w Polsce. No i to było trudne bardzo, żeby i tych rodziców przekonać do tego, że jest to jeden z bardzo ważnych elementów wychowania, żeby nie tworzyć właśnie takiej elity ludzi wyłącznie zamożnych, wyłącznie takich, którym na taką edukację stać. I to się udało. W pewnym sensie, chociaż no, ciągle jest to taka, jednak takie poczucie, że no, jest to szkoła dla tak, ludzi, którzy wiedzą, którzy chcą, gotowi na to przeznaczyć pieniądze. Ale udało nam się przede wszystkim jedna bardzo ważna sprawa. Udało nam się otworzyć szkołę na ludzi innych tak zwanych. A inni, którzy często są w społeczeństwie właśnie odsuwani, prześladowani, a teraz w ogóle bardzo wrogo traktowani. Inni z powodu swojej czy niepełnosprawności, czy takich tych kłopotów, ale także inni z powodu swojego narodowego pochodzenia. I myśmy zaczęli przyjmować do szkoły dzieci uchodźców. Mieliśmy do tej pory dzieci z 16 różnych krajów świata. Powołaliśmy w jakimś momencie na Raszyńskiej w naszym gimnazjum taki klub wielokulturowy, gdzie były przedstawienia, tańce i potrawy dzieci z różnych krajów. Dzieci tybetańskie, które tutaj zostały sprowadzone, przyjmowane były przez naszych rodziców do domów. Ja sama mam wnuczkę tybetankę Deshi, cudną dziewczynkę, którą wzięła na wychowanie moja córka, bo to przyjeżdżały dzieci przywożone tutaj właśnie z tego zniewolonego Tybetu. No i ta moja Deshi w tej chwili dostała się do szkoły filmowej w Łodzi, taka zdolna. Brawo. No w ogóle pani jest szczęśliwą mamą i babcią. Tak, mam 3 prawnuków. Z Deshi 6 wnuczek. Brawo. Dzisiaj 30 lat po doświadczeniu bednarskiej, po tym jak pani patrzy na polską edukację. No moim zdaniem bardzo dużym osiągnięciem było stworzenie gimnazjów, jeśli chodzi o formę. Oddzielenie dzieci w tym najtrudniejszym wieku dojrzewania, właśnie tych gimnazjalistów, od małych dzieci, dla których trzeba stworzyć zupełnie inne formy wychowania i nauczania. I to była, odkąd powstały gimnazja, to myśmy z 70. któregoś miejsca w testach PISA, gdzie się bada umiejętności rozumowania dzieci, wylądowali na bardzo wysokim miejscu, drugim, trzecim. Także to się, 15-latki badane, także to się niesłychanie poprawiło. No i to zostało zmarnowane, ale przy okazji powstał potworny bałagan. Szkoły są przeciążone. Teraz będzie szedł ten podwójny rocznik do szkół. Nauczyciele tracą pracę, a gdzie indziej nauczycieli brak. Czyli jednym słowem, wprowadzane obecnie reformy nie naprawiły tego, co trzeba było rzeczywiście naprawić w systemie polskiej oświaty. Przy tym jedną z bardzo też ważnych rzeczy jest to, że nauczyciele się rozczarowują do pracy w szkołach. I z powodu niskich zarobków, i z powodu właśnie tego ogólnego chaosu, jaki panuje. I na przykład jak pytać studentów, to prawie nie ma chętnych do objęcia tej pracy. I bardzo dużo dobrych nauczycieli rezygnuje. I to jest brak rozsądnego podejścia do tego, jak dzieci uczyć. Znowu się uczy oderwanych od siebie przedmiotów, pamięciowego pamiętania określonych faktów, zamiast uczenia myślenia, samodzielności. I tu postawmy kropkę, pani Krystyno, bo to tak naprawdę chodziło o pokazanie pani życia zawodowego, osobistego. Myślę, że warto było panią posłuchać i dobrze by było, gdybyśmy wyciągali wnioski z tych rzeczy, które pani się w życiu udało osiągnąć. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. Krystyna Starczewska była dzisiaj gościem Godziny Prawdy. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu, tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy